सामवेद उत्तरार्चिक त्रयोदश अध्याय पवस्य से लेकर बृहति ईश पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हमारे कल्याणार्थ आकाश मंडल से जल की धाराबद्ध वृष्टि कर और हमें निरोगता देने वाले अन्न आदि पदार्थ प्रदान कर। तेया पवस्य से लेकर नौ ग्रहम दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हमें उस वेदवाणी से पवित्र कर जिसके द्वारा ऋतिक लोग यज्ञशाला में समस्त कर्मों को जान कर करते हैं। घृतम पवस्य से लेकर आप तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो ज्ञानियों के अत्यंत समीप है, यज्ञों में हमारे लिए वेद ज्ञान द्वारा तेज प्रदान कर और हम पर आनंद की वर्षा कर। स न ऊर्जे से लेकर ही कम चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हमारे आत्मिक बल की वृष्टि के लिए अपने अविनाशी और पवित्र तेज को वेदवाणी द्वारा प्राप्त करा, क्योंकि हे भगवान, विद्वान जन ही तुझ आनंद स्वरूप को जान सुन सकते हैं। पवमानो से लेकर रुचा पांचवा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर पूर्व कल्प के समान घातक भावों का नाश तथा सूर्य आदि तेजों का प्रकाश करता हुआ वृष्टि करता है। प्रति अस्मे से लेकर नरा पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग प्रजा की रक्षा की इच्छा करने वाले सब विषयों के ज्ञाता, संग्रामों में जाने तथा सर्वदा अग्रगामी रहने वाले इस सेनापति के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं भरपूर कर रखो। एम मैनम से लेकर इंदवे दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग अन्य धनों के साथ अनेक धनों की रक्षा करने वाले, धन संग्रह करने में समर्थ इस सभा अध्यक्ष का नाना प्रकार के पुष्टिदायक खाद्य पदार्थों से भरे हुए पात्रों से स्वागत करो। यदि सुते भी से लेकर आ ईष्टे तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यदि तुम लोग सुसंपन्न और सुखदायी ऐश्वर्यों ने सभा अध्यक्ष को शोभित करो, तो वह बुद्धिमान तथा धर्मद्रोहियों को दबाने वाला सब विषयों को जानकर उनको यथा योग्य तुम्हारे लिए उपस्थित करेगा। अस्मय अस्मय से लेकर अवस वरत चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे अहिंसा के पक्षपाती पुरुष, इन इन सभा सेना अध्यक्षों के लिए अन्न के सारभूत रस को प्रदान करो। ये लोग जयशील उत्साही शत्रु की ओर से किए जाने वाले आक्रमण से बचाते हैं। प्रथम खंड समाप्त। वह भ्रवे से लेकर गाथम अचत पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे उपासको, तुम लोग पालन पोषण करने वाले स्वयं बलशाली तेजस्वी तथा सर्वव्यापक परमेश्वर का साम मंत्र से गुणगान करो। हस्त च्योते भी से लेकर मधु आधावत दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो हस्त नक्षत्र में बरसने वाले मेघों से उत्पन्न हुई सोमलता आदि औषधियों तथा फसली पौधों को पुष्ट करता है तथा वसंत ऋतु में शोभा मधुरता प्राप्त करता है। नमसा से लेकर दधातन तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग ऐश्वर्यवान आत्मा को अन्न जल से तृप्त तथा इंद्रियों से परिपक्व करो, उसे परमेश्वर की शरण में पहुंचाओ। अमित्रहा से लेकर अनुकामकृत चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो ज्ञान और रोग आदि शत्रुओं का नाश करता, सबका साक्षी तथा विद्वानों को सफल मनोरथ करने वाला है, तो हमारी इंद्रियों को शांति दे। इंद्राय सोम से लेकर अंशस्पति पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आत्मन, मन में चेतनता देने वाला तथा उसका स्वामी तो परमेश्वर के आनंद का पान करने के लिए सब प्रकार से ज्ञान द्वारा सींचा जाता है। पवमान सुवीर्य से लेकर नौ युजा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे पितृकारक तथा ऐश्वर्यशाली विद्वान पुरुष, तो हमें उत्तम प्राकर्म तथा ज्ञान धन प्रदान कर, तो हमें परमेश्वर के साथ युक्त करा। उत हा इत से लेकर सूर्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान पुरुष, तो प्रसिद्ध धनी बलवान मनुष्यों का उपकार करने वाले तथा दानी आदि सभी को प्राप्त होता है। नव या से लेकर वृत्रहा अवधीत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो अंधकार का नाश करने वाला सूर्य 90 को नव संख्या के समान विरोधी किरणों के तेजो बल से मेघस्त जल संघातों को छिन्न भिन्न करता है, वही मेघ को भी नष्ट करता है। सा ना इंद्र से लेकर दोहते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारा मित्र कल्याणकारक व परमेश्वर दूध की धार के समान गौ घोड़े और यव आदि धान्यों से युक्त धन को हमें प्रदान करता है। द्वितीय खंड समाप्त। विभ्राट से लेकर वीरराजति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाश स्वरूप महान तथा वायु को प्रेरणा देने वाला जो परमेश्वर स्वयं प्रजा की अनेक प्रकार से पूर्ति और रक्षा करता है तथा सब में विराजमान हो रहा है, वे औषधियों के रस की रक्षा करे तथा यजमान को धीर गायु दे। विभ्राट से लेकर सपत्नहा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेजस्वी महान सर्वाधार बल और ज्ञान का दाता द्यूलोक को धारण करने वाले धर्म पर स्थित अविनाशी रोग अज्ञान आश्रिवृत्ति काम आदि शत्रु तथा नाना विघ्नों का नाश करने वाला परम ज्योति परमेश्वर विद्वानों से जाना जाता है। इदम श्रेष्ठम से लेकर अच्युतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर श्रेष्ठ प्रकाशकों का प्रकाशक परम ज्योति कहा जाता है। विश्व पर विजय पाने वाला धन का जीता विश्व का प्रकाशक तथा महान व देखने के लिए अज्ञान नाशक अविनाशी तथा महान तेज का विस्तार करता है। इंद्रक्रतुम से लेकर अशिमही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वप्रिय विद्वान पुरुष, तो हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर, पुत्रों को पिता के समान हमें शिक्षा दे, साधारण जन इस यज्ञ में तेरी कृपा से परम ज्योति को प्राप्त करें। मानव से लेकर तरामसी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अज्ञात उपद्रवी दुराग्रही तथा अभद्र लोग हमें कभी नहीं सतावे, नम्र हम लोग तेरी कृपा से पुराने कर्म बंधनों को पार कर जावे। अध्य अध्य से लेकर रक्षिश तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सज्जनों के पालक परमेश्वर, तू आज कल तथा परसों हमारी रक्षा करता है, प्रतिदिन हम भक्तों की तू रात दिन रक्षा करता है। प्रभंगी से लेकर मिमिक्ष तो चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तू प्रलयकर्ता सर्वशक्तिमान सकल यज्ञ और संपूर्ण संपदाओं का स्वामी सर्वव्यापक तथा प्राकर्म के लिए सुख स्वरूप है। वर्षा करने वाली तेरी प्राण और उदान शक्तियां जल बरसाती हैं। तृतीय खंड समाप्त। जनयंत से लेकर हवा महे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्त्री पुरुषों को चाहते हुए उत्तम दानी हम उपासक परमेश्वर को स्मरण करते हैं। उतना प्रिया से लेकर भूत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अत्यंत कल्याणकारी सात छंदों से युक्त और अभ्यास की गई वेदवाणी प्रशंसा के योग्य हो, तत् सवितर व्रेनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो हमारी बुद्धियों को सदा सत्कर्मों में प्रेरित करता है, उस सृष्टिकर्ता परमात्म देव के श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। सोमा नाम से लेकर ओशिज दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेद विद्या के रक्षक विद्वान, तुम मेधावी का पुत्र है, अतः हमें अध्यापन अध्ययन आदि यज्ञों का वक्ता तथा अनेक विद्याओं का ज्ञाता बना। अग्नि से लेकर दुच्छ नाम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तो हमें आयु प्राप्त कराता है, तो हमें बल और ज्ञान प्रदान कर तथा हमारे दुर्गुणों को दूर कर। ता ना शक्तम से लेकर शत्रम देवेशु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान दोनों हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर संबंधी महान संपत्ति के स्थिर करने में समर्थ हैं, हमारे इंद्रियों में इनका बल महान है। रित मृतेन से लेकर वर्धते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य नियम से ज्ञान का संपर्क रखने वाले द्रोरहित परमेश्वर और जीवात्म देव कमनीय बल के अधिष्ठाता और बढ़ाने वाले हैं। वृष्टि ध्यावा से लेकर आशाते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वर्षा द्वारा जल देने वाले दान योग्य अन्न के पालक प्राण और उदान महान अंतरिक्ष में व्याप्त होते हैं। युंजंति से लेकर रोचना देवी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान युक्त जो लोग महान तेजस्वी तथा स्थावर और जंगमों में व्यापक परमेश्वर से युक्त होते हैं, वे विज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। युंजंति से लेकर नृवाहसा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार लोग कमनीय विविध प्रकार से ग्रहण किए गए बलवान लाल रंग के तथा मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में समर्थ घोड़ों को रथ में जोड़ते हैं, वैसे ही जीव अपने को परमेश्वर में युक्त करे। केतु से लेकर अजायथा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग अज्ञानी के लिए ज्ञान का प्रकाश तथा निर्धन के लिए सर्नादि संपत्ति को देने वाले परमेश्वर के उपासक विद्वानों के साथ सुखी हो। चतुर्थ खंड समाप्त। अयम सोम इंद्र से लेकर सोमम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो जिस ऐश्वर्यशाली जीव को आनंद और योग के लिए ज्ञान संपन्न करता तथा चुन लेता है, वे संसार में तेरी प्राप्ति के लिए जन्म ग्रहण करता और तेरे ही लिए पवित्र होता है, तो उसकी रक्षा कर। स ई रथो ना से लेकर नवंत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान परमेश्वर भार सहन करने वाले रथ के समान पर्याप्त धन देने के लिए उस जीव को युक्त करता है, भजन के योग्य सुखदायक परमेश्वर की शरण में सारी मनुष्य प्रजा उन्नति लाभ करती है। सुष्मी से लेकर ना यज्ञ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो वायु के बल के समान बलवान द्यूलोक की प्रजा सूर्य आदि के समान पित्र है, तो हमें जल के समान पित्र कर तथा हमारा सम्मति दाता हो, तो अनेक वेशधारी सेनापति के समान पूजनाए है। तुम अग्नि से लेकर जने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तो सारे शुभ कर्मों का कर्ता तथा अपने उत्तम गुणों से मनुष्य समाज का हितकारी है। सानों से लेकर यक्षी चय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो कल्याणकारी व्यवहार में हमें आनंददायक वाक शक्तियों से युक्त कर, हमें उत्तम गुण प्रदान कर। वेत्या ही से लेकर सुक्रतो तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विधाता, उत्तम कर्म वाले परमात्म देव, तो लौकिक तथा परमार्थिक व्यवहारों के ऊंचे नीचे मार्गों को ठीक ठीक जानता है, अतः हमें उत्तम मार्ग पर चला। होता देवों से लेकर प्रचोद्यन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म फल दाता सबका देव परमेश्वर अनेक प्रकार के विज्ञानों की प्रेरणा करता हुआ अपनी ज्ञान शक्ति के साथ सृष्टि के आरंभ से ही पहले विद्यमान रहता है। वाजी वाजेशु से लेकर साधन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बलवान और ज्ञानवान पुरुष संग्रामों तथा कल्याणकारी यज्ञों का नेता होता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही उत्तम और व्यवहारिक कार्यों को सिद्ध कर सकता है। धिया चक्र से लेकर पितरम तना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर प्राणी मात्र के घर को धारण करना तथा सबके लिए बल देने वाली संपदाएं उत्पन्न करता है। पांचम खंड समाप्त। आसुते से लेकर वृषभम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों इस संसार में यश देने वाली राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर पूर्ण करो तथा सकल कामनाओं को सफल करने वाले परमेश्वर का ध्यान भी करो। ते जानत से लेकर जामी भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों तुम लोग माताओं के साथ बच्चों के समान अपने कुटुंबियों के साथ परस्पर मिलो और अपना आश्रय परमेश्वर को जानो। उप से लेकर नम स्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ग्रहों में रहकर जीवनदाता सुखों का उपभोग करते हुए पुरुष सब संपदाओं के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। तदि दास से लेकर मदंती उमा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ तथा अनादि परमेश्वर लोकों में व्यापक हो रहा है, उस निमित्त कारण से ही महान तेज बल वाला सूर्य उत्पन्न हुआ। मैं सूर्य उदय होता हुआ प्राणियों को पीड़ा देने वाले रोग तथा कृमियों का विनाश करता है, उनकी अनुकूलता से सारे प्राणी सुखी होते हैं। वावृद्धान से लेकर मदेशु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अत्यंत बलशाली तथा विघ्नों का निवारक परमेश्वर अपनी शक्ति से जगत को बढ़ाता हुआ पापी को भय देता है, वे स्थावर तथा जंगम सभी को पवित्र करता है। हे परमेश्वर शास्त्र ज्ञान से पूर्ण लोग तेरी ही स्तुतियों में सम्मिलित होते हैं। तवे क्रतु अपि से लेकर योधि तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सारे प्राणी ग्रस्ती या वानप्रस्थी होने पर अपने कर्मों को तुझ में ही अर्पण करते हैं, तो अत्यंत स्वाद वाली वस्तु को स्वाद के कारण भूत सामग्री से तथा उत्तम रस को जल से उत्पन्न करता है। त्रिकद्रकेशु से लेकर इंद्रम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान तथा अत्यंत बलशाली आत्मा उत्पत्ति स्थिति परले वाले लोकों में परमेश्वर तथा वायु के द्वारा उत्पादित यव तथा दुग्ध आदि से मिले सोम आदि भोग्य पदार्थ का अपनी इच्छा के अनुसार पान करता है, तृप्त होता हुआ महान कर्मों के करने में हर्षित होता है। सत्य तथा ऐश्वर्यवान वह आत्मदेव महान सर्वव्यापक तथा सत्य स्वरूप इस परमात्म देव को प्राप्त करता है। साकम जाता से लेकर सत्यम इंद्रम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चेतन स्वरूप ज्ञान और कर्म के साथ उत्पन्न पराक्रम के साथ बड़ा हुआ हिंसक वृत्तियों को दबाने वाला दृष्टा तथा दाता को जो बल से इस शरीर को धारण कर रहा है तथा कामना करने योग्य सुखकारक संसारी धन की प्रशंसा करता है, वह अविनाशी जीव सत्य स्वरूप परमात्म देव को प्राप्त करता है। अग से लेकर सत्यम इंद्रम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रकाश स्वरूप तथा अपने तेज से सब तेजों को दबा लेता है, जो अपनी व्यापकता से कूप के समान ध्रुव और पृथ्वी लोक के गर्त को पूर्ण करता है, जिसकी महिमा से सारा जगत बढ़ता है, जो अपने मध्य में सब पदार्थों को धारण करता तथा स्वयं उससे पृथक रहता है, जो सबको जानता तथा अविनाशी जीव को शीर से युक्त करता है, वह सत्य स्वरूप अविनाशी देव परमेश्वर है। छठा खंड समाप्त। त्रयोदशो अध्याय समाप्त।